zdrowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyławianie martwych ryb ze zbiornika Stary Lubliniec na Podkarpaciu. Wiadomo już, co było przyczyną ich śnięcia. Spodziewa się dyskusji, nie wyklucza możliwości zmiany. Marszałek Sejmu odpowiada na pytanie o nowelizację ustawy o prawie autorskim, przeciwko której protestują media. Za oknami rośnie temperatura, synoptycy przypominają, że obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Wojsko, służby wojewody, inspekcja sanitarna, strażacy i policja pracują na zbiorniku wodnym Stary Lubliniec na terenie gminy Cieszanów. To właśnie tam stwierdzono ponad 900 kg śniętych ryb. Powód to tak zwana przeducha, czyli brak tlenu, co potwierdziły pomiary. Jest wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, jest sanepid. W porozumieniu z ministrem obrony narodowej pani wojewoda zadysponowała na miejsce także wojsko. Wspólnie z zarządcą tego zbiornika odławiane są te śnięte ryby. Na ten moment około 900 kg śniętych ryb zostało odebranych przez zakład, który zajmie się ich utylizacją. Według ostatnich szacunków odłowiono takich ryb około 200 kg. Przekazał rzecznik wojewody podkarpackiego Bartosz Gubernat. Sanepid i wojewódzki inspektorat ochrony środowiska na bieżąco badają próbki wody ze zbiornika. Jak mówi rzecznik, nie ma mowy o skażeniu. Akcja ma być prowadzona do czasu, aż zostaną odłowione wszystkie śnięte ryby. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą kontynuowane także jutro. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, pytany o nowelizację ustawy o prawie autorskim, odpowiedział, że spodziewa się dyskusji i nie wyklucza możliwości zmian. Zobaczymy też, jak do tej sprawy odniesie się Ministerstwo Kultury, dodał. Dzisiaj premier Donald Tusk zaprosił organizatorów protestu dotyczącego prawa autorskiego na spotkanie w środę w Centrum Dialog. Źródłem sporu jest nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która wdraża do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy. Wydawcy obawiają się, że tego typu przepisy doprowadzają do zagłodzenia mediów przez duże platformy cyfrowe. Poprawki mają na celu zabezpieczenie interesów dziennikarzy na etapie prac senackich. Zapowiedziała to Lewica, a kluczowa z tych poprawek została już odrzucona w Sejmie. Marszałek Sejmu, dopytywany, czy zamierza spotkać się z przedstawicielami mediów, odpowiedział, że to rząd jest gospodarzem tego procesu. Termometry najwyższą temperaturę pokazują teraz w Krakowie w okolicach 30 stopni. Może być jednak jeszcze o kilka stopni więcej. Marta Szulborska przypomina, że obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Ostrzeżenia przed upałem wydane zostały dla 14 województw. Chłodniej będzie jedynie w warmińsko-mazurskim i pomorskim, mówiła synoptyk MGW Emilia Szewczak. Gdzie maksymalnie temperatura będzie do około 27-29 stopni. Na pozostałym obszarze Polski od 30 do 32 stopni. Emilia Szewczak podkreśla, że wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Warto pamiętać, aby wychodząc z domu mieć przy sobie zawsze butelkę najlepiej wody. Warto nakładać kremy z filtrem. Najdłużej, bo do jutra, do wieczora upał potrwa na południowym wschodzie. Dla tego obszaru prognozowana jest także tak zwana noc tropikalna. To oznacza, że temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. I jeszcze na koniec historia z powiatu gołdapskiego w warmińsko-mazurskiem. Jeden z mieszkańców ukradł z pola biwakowego namiot wraz z materacem. Postanowił rozbić go przed swoim domem. Kradzież zgłosił policji właściciel namiotu, który na kilka godzin opuścił pole biwakowe. Gdy wrócił, okazało się, że nie ma tam ani namiotu, ani materaca. Policja znalazła sprzęt na jednej z posesji w miejscowości Pogorzel. Był już rozstawiony i gotowy do użytkowania przed domem. 67-letni właściciel posesji najpierw nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, w jaki sposób namiot zmienił lokalizację, ale później przyznał się do kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie w centrum i na wschodzie. Na zachodzie zachmurzy się i będzie padał deszcz. Miejscami burze z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach teraz przeważnie od 24 stopni na bałtyckich plażach do 30 w centrum i na południu. Na południu miejscami będzie jeszcze cieplej do 32 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю, і ти повір. To byli ukraińscy wykonawcy Jak Tak i Skaja z utworem Nebo. W studiu jest już ze mną ukraiński publicysta i politolog Mykola Ryabczuk, autor wielu książek opowiadających o współczesnej Ukrainie, z których kilka zresztą ukazało się w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od sprawy, która może wydawać się banalna, ale która jest dla wielu Polaków niezrozumiała. Niezrozumiała jest też dla części Ukraińców. Dlaczego mimo ponad 2 lat wielkiej wojny, a ogółem 10 lat rosyjskiej agresji, wciąż obywatele Ukrainy, którzy posługują się językiem rosyjskim, robią to nadal na co dzień? My właściwie słyszymy to też na ulicach Warszawy. I no ja mam takie wrażenie, że tego rosyjskiego jest znacznie więcej niż przed 24 lutego 2022 roku. Trudno mi porównywać, bo ja słyszę mniej więcej podobnie i rosyjski, i ukraiński tutaj w Warszawie, ale w każdym razie to może wyglądać jako problem i dla niektórych, a może nawet dla wielu Ukraińców to jest problem, a szczególnie z tego obozu takiego narodowego. Ale w zasadzie tak mi się wydaje, że kwestie jednak straciły na aktualności, zwłaszcza od początku wojny, a szczególnie od tej wielkoskalowej inwazji rosyjskiej, kiedy raptem dostrzegliśmy, że ci wszyscy ludzie, obywateli Ukrainy, niezależnie od języka, od etniczności, czy religii, czy czegokolwiek, są patriotami kraju w zdecydowanej większości i dlatego jakby no te inne kwestie przynajmniej w czasie wojny są nie aż tak istotne i nie są zbyt dyskutowane teraz w Ukrainie, bo jakby jest uznanie, powszechne uznanie, czy prawie powszechne uznanie, że jednak mamy naród polityczny, mamy tożsamość obywatelską i to jest najważniejsze. Można być patriotem Ukrainy, bronić swojego kraju i sporo ludzi broni swój kraj, mówiąc w różnych językach, w tym właśnie w rosyjskim. Tak, ale z drugiej strony też wielu Ukraińców świadomie po tym 24 lutego przeszło na ukraiński. To prawda, ale wiecie państwo, jest też taka rzecz jak przyzwyczajenie i sporo ludzi mają już to przyzwyczajenie. Dla wielu ludzi jest łatwiej wypowiadać się w jednym języku, a nie w drugim. Chociaż oczywiście prawie wszyscy w Ukrainie znają oba języki, ale zawsze jest pewny jeden. I to nawet czasem zależy od sytuacji. W niektórych sytuacjach łatwiej w tym mówić, wyjaśniać, a w innych sytuacjach w drugim. Ja zresztą od dawna znam sporo ludzi na przykład w diasporze ukraińskiej, które są bardzo zacięci narodowcy, ale w domu, w rodzinie, jak nikogo nie ma, szczególnie z Ukrainy, to mówią po angielsku. Co też ja rozumiem, bo to dla nich jakby jest no, część tego życia powszechnego i oni jakby opisują to życie w tym języku, który jest powszechny. Te zmiany są i zresztą socjologia pokazuje, że coraz więcej Ukraińców i coraz chętniej mówią po ukraińsku, tylko że te zmiany nie mogą być natychmiastowe. To nie jest tak, że zaczęła się wojna i raptem wszyscy zaczęli mówić po ukraińsku. Oczywiście nie. W Ukrainie była ogromna część ludzi dwujęzycznych i najpierw przychodzą na ukraiński, przeważnie na ukraiński, ci ludzie, którzy byli dwujęzyczni. To znaczy ta zmiana jest taka stopniowa. Natomiast sporo ludzi, którzy byli rosyjskojęzyczni, zaczynają być dwujęzyczni. Zaczynają mówić tak i tak. I to socjologia to pokazuje. Także nie ma szybkiego przejścia, ale jest stopniowe. I które zresztą było, ale wojna przyspieszyła te przejście i ja sądzę, że ta dynamika jednak jest oczywista, jest w tą stronę ukraińskości. A czy my możemy pokusić o stwierdzenie, że to przejście z języka rosyjskiego na ukraiński jest w większym stopniu na terytorium Ukrainy niż wśród uchodźców? To trzeba byłoby przeprowadzić jakieś badania socjologiczne szczególne, bo ja tak specjalnie nie badałem i nie sprawdzałem, jak to wygląda za granicą, bo w Ukrainie to ja po prostu to obserwuję, bo zresztą mieszkam w Kijowie, także jakby mogę to sprawdzać i oczywiście widzę, że jest więcej języka ukraińskiego wszędzie, na ulicach, nie mówiąc już w dyskursie oficjalnym czy w sklepach, bo prawo obowiązuje, tak? tak? To też bardzo ważne, bo przed 19 roku, kiedy nie było tego prawa, to ja w Ukrainie nie mogłem dostać serwisu w swoim języku. Po prostu nie było takiej ustawy. Teraz to się zmieniło i ja widzę najważniejszą rzecz, że jest jakby istotny, widoczny podział między sferą oficjalną i prywatną. To znaczy, państwo nie ingeruje w sferę prywatną, ludzie mogą rozmawiać jak chcą, natomiast oficjalnie oczywiście rosyjski jest uznany za język wroga, język agresora i nie jest używany, jest jakby wykluczony z formalnych stosunków. Natomiast prywatna komunikacja jest prywatna i nikt do tego się nie miesza. Także ja by powiedziałem, że jakby jest takie podejście dwutorowe. Jedna rzecz prywatne życie, a druga rzecz oficjalne. A ja z kolei mam wrażenie, że te tory się skrzyżowały i trochę odwróciły, dlatego że przed 24 lutego było tak, że jednak tym językiem w Kijowie na ulicy, jeżeli ktoś się do kogoś zwracał obcego, częściej był rosyjski niż ukraiński. Teraz jest odwrotnie. Teraz jest odwrotnie, tak, to prawda. To znaczy, jakby to jest kwestia statystyki. To, jak już mówiłem, nie ma zmiany natychmiastowej, ale jest stopniowe przesunięcie w nastawieniach, w praktyce językowej. I przypuszczam, że podobnie coś dzieje się też za granicą. Może, no ja nie wiem, po prostu to też zależy, jaki kontyngent, bo ludzie, którzy wyjechali z Ukrainy na początku wojny, wyjechali jeszcze z takiego kraju bardziej takiego sowietyzowanego i może oni jakby mniej są podatni, może mniej odczuwają potrzeby tych zmian, bo jakby już wycofali się i może nawet zrezygnowali już w ogóle z jakiegokolwiek powrotu, już jakby budują zupełnie sobie inne życie. Także ja przypuszczam, że może być jakaś część ludzi, która nie przyjmuje się tym wszystkim i już kontynuuje te życie takie ustalone. Ale jest bardzo taka ciekawa obserwacja socjologiczna, że bardziej skłonni do tych przemian ludzi bardziej edukowani. To znaczy jest bardzo widoczna, bardzo istotna korelacja między edukacją, między wiekiem też. I młodsi ludzie tym też bardziej chętnie przychodzą na język ukraiński. Jest też korelacja z poziomem życia, czyli poziomem dochodów i tak dalej. To znaczy, ci bardziej zamożni też są bardzo chętni do ukraińskości. Ale ta korelacja też istnieje z europejskością. Też te wartości europejskie, przyjęcie poglądów europejskich też jest bardziej charakterystyczne dla ludzi młodszych, dla ludzi bardziej edukowanych i tak dalej. To jest kwestia korelacji. Nie ma tutaj jakiejś takiej żelaznej zależności, kauzacji. Czy nie mamy do czynienia z pewnym paradoksem, że w momencie, kiedy jest duże zapotrzebowanie na kulturę ukraińskojęzyczną, tej kultury na przykład w sferze filmu będzie mniej w związku z wojną? Jeżeli chodzi o literaturę i muzykę, tutaj chyba sytuacja jest odwrotna. No, na razie tego nie odczuwamy. Może dlatego, że ogromna liczba filmów, które są pokazywane teraz, były tak naprawdę zrobione jeszcze przed wojną, bo to proces dość długi i jakby... Teraz może to zaowocować teraz mniejszą ilością. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość, ale ilość widocznie będzie mniejsza, bo nie ma finansów. Teraz jakby jest lepszy czas dla dokumentalistyki. To właśnie te gatunki, które rozwijają się wszędzie i to nie tylko w kinie, ale też i w prozie, w dziennikarstwie, i w fotografii, i w różnych dziedzinach. Ale w każdym razie dzisiaj to, co ja obserwuję w Kijowie i w innych miastach, to jest naprawdę takie ogromne taki kulturny rozkwit, powiedziałbym nawet, bo teatry są wypełnione, bilety trudno dostać na jakieś nowe spektakle, wystawy artystyczne są też bardzo popularne, boom książkowy, po prostu coraz więcej nowych książek w różnych gatunkach i klasyka, i aktualne teksty, i tłumaczone, sporo tłumaczeń okazuje się. Nowe księgarnie się otwierają. To bardzo dziwna rzecz. W czasie wojny raptem otwierać nowe sklepy książkowe. I to bardzo takie, bardzo dobre, bardzo dobrze zrobione. Także to, ja rozumiem, że to jest pewna, w tym jest pewna taka mobilizacja społeczna i pewny taki odpowiedź na te wyzwanie rosyjskie, zagrożenie dla narodu, dla istnienia narodu. Jakby próba też pokazać, że my istniejemy i my mamy swoją kulturę i bronimy tę kulturę. Że to jest ta to część tego, o co walczymy, tak? Ale też ja przypuszczam, że tutaj odegrywa rolę też jakby eliminacja produktów rosyjskich z rynku ukraińskiego, bo to przez wiele lat było po prostu nieuczciwa konkurencja, tak? Bo te produkty trafiały na ten rynek po prostu bez żadnych podatków, dość często nawet smiglowane, a ten rynek rosyjski jest o wielu większy, potężniejszy, także po prostu trudno konkurować. To tak jak dla Kanadyjczyków, tak, konkurować z Hollywoodem, tak, z kinem amerykańskim. Trudno, oczywiście, to zrozumiałe. Teraz ja sądzę, że to też odegrywa pozytywną rolę, ta eliminacja, bo jakby w Ukrainie zawsze było sporo ludzi, którzy na przykład w badaniach opinii publicznej mówili, że dla nich jest obojętnie czytać książki po rosyjsku, po ukraińsku. To mniej więcej było tak w Ukrainie, że jedna trzecia wolała czytać po ukraińsku, druga trzecia po rosyjsku, a jeszcze jedna trzecia mówiła, że to nie ma znaczenia. I teraz oczywiście, że ta jedna trzecia widocznie przesunęła się na ukraiński, no a ostatnia trzecia Wolens Nones już musi też jakby przyzwyczaić. Mówiliśmy o nowej ukraińskiej muzyce, zatem posłuchajmy utworu grupy Small Depot i Deka Energetic Czercha. Była grupa Small Depot razem z Deka Energetic Czercha. Moim gościem jest Mykola Ryabczuk, ukraiński publicysta i politolog. Mówił pan o tej produkcji filmowej, o tym zapotrzebowaniu, w ogóle zapotrzebowaniu generalnie na kulturę ukraińską, no ale cały czas jest internet, są źródła online i niestety tutaj statystyki pokazują, że część Ukraińców wraca jednak na przykład do seriali rosyjskich. Właśnie oglądając je na YouTubie, czy też słuchając muzyki na Spotify, bo mieliśmy taki totalny odwrót od muzyki rosyjskiej. Teraz jest No, mały, ale pewien jednak jest powrót. Czy to jest takie wahadło, które się trochę waha i odchyla w drugą stronę? No, wahadło zawsze istnieje, ale ja by to nie przeceniałem tego zjawiska, bo moim zdaniem jednak względnie to jest nie aż tak duży odsetek, ale to też pokazuje, że to jest wolne państwo i nikt nie zakazuje, nikt nie wsadza do więzienia za słuchanie czy czytanie rosyjskich książek, czy słuchanie muzyki, czy oglądanie serialów. To jest jakby prywatna rzecz. Jak już mówiłem, państwo nie wtrąca się do tych prywatnych rzeczy. Po prostu są jakby zakazane rozpowszechnienie komercyjne. To jest co innego, tak? Jeżeli chodzi o zakaz importu książek czy tam filmów rosyjskich, to tylko chodzi o biznes, tak? To jest po prostu no, jakby takie embargo handlowe. I bardzo dobrze, że nikt za to nie prześladuje, bo to nie jest Korea Północna, gdzie mogą nawet rozstrzelać za oglądanie południowo-koreańskich filmów. Ale jednak no, ta kultura popularna rosyjska przez lata niosła pewne, umówmy się, wartości rosyjskie, tak? To, co myśmy widzieli, jakąś taką, takie dziwne terytorium, bliżej nieokreślone, jakieś postradzieckie, gdzie nie wiadomo było, czy ten film jest w Mińsku, w Kijowie, czy w jakimś Wołgodońsku, plus te zwyczaje, czyli 9 maja, tam 23 lutego, Dzień Mężczyzny, 8 marca, Dzień Kobiet, no oczywiście największe święto, czyli Nowy Год. I to chyba jednak było trochę niebezpieczne i chyba troszkę pozostaje. Absolutnie, to tak jest, bo żadna kultura nie jest neutralna. Ona zawsze ma różne przesłania i w tym przesłania też ideologiczne, polityczne, nawet jeżeli są ukryte, ale one są bardziej niebezpieczne, bo oni właśnie dlatego, że są ukryte i dlatego, że są bardziej sugestywne. One jakby no, działają holistycznie, tak? Działają na cały światopogląd człowieka. To nie jest jak taki message polityczny, który jest bardzo precyzyjny, który bardzo łatwo zwalczyć, bo można zawsze zaprzeczyć. A tutaj jakby jest zmiana całego światopoglądu. Także ja rozumiem, że to jest pewne zagrożenie, było zagrożenie i pozostaje, pewne też wyzwanie. Tylko, że tutaj no, nie wolno, moim zdaniem nie da się osiągnąć nic z takimi zakazami. Trzeba po prostu wyjaśnić, trzeba ciągle jakby pokazywać, tłumaczyć, pokazywać jak to działa, na jakim poziomie. Po prostu zrobić słuchanie i czytanie tych rzeczy jakby no niepopularnym. Zrobić ich, bo oni nie byli cool już, nie było w tym niczego takiego zachwycającego. Ja sądzę, że no, Ukraina, przypuszczam, że idzie w tą stronę, jak i Polska, jak i Czechy, jak inne te postkomunistyczne państwa, gdzie też no, była obecna, w jakim stopniu była obecna ta kultura rosyjska i w jakim stopniu pozostaje, ale już jakby nie odegrywa istotnej roli, a tym bardziej już nie zastępuje swojej, co też bardzo ważne, bo w Ukrainie największy problem był, że ona jakby istniała nie obok, tylko istniała zamiast ukraińskiej. To było najgorzej. A dlaczego ona istniała zamiast ukraińskiej? No wszystko było robione dlatego. Znaczy jakby cała polityka imperialna była od lat, czy nawet od stuleci była skierowana na to, by ukraińskie nie było cool, by ono jakby kojarzyło się wyłącznie z folklorem, z prowincją, z patriarchalnością, a wszystko, co jest nowoczesne, co jest modne, to musi być rosyjskie. I to było to robione na różnych poziomach. Z jednej strony istniała taka tego rodzaju propaganda, z drugiej strony istniała kooptację, czy istniał ten takie wypompowanie tych talentów przez wyższe płaty, wyższe, no, różne pokusy, kooptowanie ich do kultury rosyjskiej, ale też było niszczenie. Nie da się tego zaprzeczyć, że też były represje bardzo ostre, było systemowe niszczenie pisarzy ukraińskich, artystów i zresztą sam poziom cenzury był zupełnie inny. Ja to mogę porównywać, bo ja przecież uczyłem się i w Ukrainie, i uczyłem się w Moskwie. Ja kończyłem Instytut Gorkiego w Moskwie, ja po prostu byłem przerażony, jaka jest ogromna różnica. Co można oglądać w moskiewskich teatrach i co nie do pomyślenia w kijowskich, czy tym bardziej lwowskich. Czy co można dostać tam w bibliotece i to właśnie w wolnym dostępie, nie w jakichś tam spechranach. To też nie do porównania. Także ja rozumiem, że jednak no, imperium dbał o to, by kultura istniała. Tam też były pewne ograniczenia, ale jednak no, rosyjskość była ważniejsza. To znaczy wszystko, co działało na rzecz tej kultury, było mniej więcej tolerowane. Dlatego tam mógł być tolerowany jakiś Bułgakow, który nie był sowieckim pisarzem, ale był tolerowany i zresztą nie został rozstrzelany, chwała Bogu. W ogóle coś takiego było nie do pomyślenia. Tam jakaś najmniejsza nielojalność była po prostu karana. Tam było po prostu karanie превентивне навіть. Так? Там кожен мусив показувати, що є лояльний, випшедзати волі партії. Я пам'ятаю, переживаючи ліст вибітного поета Павла Тичини з початку літ 30-х. Поета, який був направді геніальний, який заламався в часі тих чистих репресій, просто здеградував комплетно. І він був отилі пристрашений тим всім, що він пише дословно до свого приятеля Аркадія Любченка, який був редактором, пише, що Аркадіюшу, дорогі, я тут ото написав поема з оказії отворення того Дніпрогесу, тої стації електричної, яка була дуже так пропагована. Дуже благам тебе опублікуй, бо я не зареагував на якесь там десятиліття революції Поздірнікової, і товариші то дошеглі. Ну і зараз, якщо другий раз не зреагує, то ж буде, ну, правдоподобно, ж буде гулаг. І він блага свого того колегу, щоб опублікував, він мусить. Так що карано не для того, що щось там написав за його, тільки що не зреагував, не написав. То є зовсім інна ситуація. То значить, ході о то, що владзе в Москві ще бали якогось бунту українців і стонд та більша цензура. Очевидно, ну Україна була єднак, я сонзу, що Москва мала рацію. Вони розуміли, що Україна є направде дуже великим панством, другим зрештом по Росії, і власне від України залежить, чи буде цілий цей зв'язок існяв чи ні. І так ще стало, як тільки Україна одійшла, то розпал ще одразу. І зараз будування теж великої Росії теж зачинається якби від України. То було те розуміння, було чонгле був та страх того сепаратизму українського ще від часу Мазепи, так, гетьмана, але теж був підсицаний в часі сталіновських, бо вони дуже баліще, з якогось поводу баліще союзу українсько-польського. Україна була щегульно стрижена і щегульно репресіонована. По просту Всхід. Магазин Пьотра Погожельського. Трохи з того, що пан мові, виніка, що Українці, чи теж територіум України було в певним стопні окуповане przez Росіян, чи теж Москва narzucała swoją wolę, ale jednak właściwie nawet w Imperium Rosyjskim było wielu urzędników pochodzących z terytorium obecnej Ukrainy, w czasach radzieckich też było. Więc no jakiś jednak udział w tworzeniu tego państwa radzieckiego też mieli Ukraińcy. No, ja na to odpowiadam bardzo proste. Ja twierdzę, że każde imperium jest inkluzywny, to znaczy on włącza wszystkich lojalnych członków tego imperium, jeżeli nie są przeszkody innego rodzaju, jak na przykład różnica rasowa. Jest, tam, gdzie jest dyskryminacja rasowa, oczywiście tam inkluzywność nie działa albo bardzo ograniczona. Natomiast nawet religijne bariery nie działają, bo ludzie mogą być konwertowani. Każdy, kto przychodzi na chrześcijaństwo, na przykład przychodził na chrześcijaństwo w Imperium Rosyjskim, mógł być, robić jakąkolwiek karierę w tym imperium. Także tutaj narodowość nie odegrywała roli, te pochodzenie narodowe. Po prostu ci ludzie musieli wyżyć się tej swojej lojalności lokalnej, tej ukraińskiej, czy żydowskiej, czy jakiekolwiek, natomiast przyjąć imperialną. I moim zdaniem ta obecność tych Ukraińców w imperium znaczy nie więcej jak obecność Polaka Dzerżyńskiego, czy Gruzina Stalina, tak, Dżugaszwili, czy jakiegoś tam Berię, czy licznych Żydów, którzy właśnie byli na wysokich stanowiskach i w partii, i w NKWD i tak dalej. Od tego państwo nie stało ani żydowskim, ani gruzińskim, ani polskim. Tak? Także tutaj trzeba patrzeć, że rozumieć, że ci ludzie budowali jako imperium rosyjski, mimo swojego pochodzenia. Te pochodzenie było bardzo, bardzo mało istotne. Może pozwalało, imperium czasem pozwalało na jakiś taki sentyment lokalny, regionalny, też folklorystyczny. Chruszczow na przykład ubierał koszulę ukraińską, wyszywaną, no ale to nic nie znaczy. To jest po prostu tak jakby wykorzystanie przez tych białych kolonizatorów jakiegoś tam, ja nie wiem, jakiegoś stroju indiańskiego. Czasy radzieckie to jest też okres no bardzo dużej industrializacji, jednak zmian, tak, na Ukrainie, i to można powiedzieć, że zmian no, w pewnym stopniu pozytywnych. No, modernizacja była nieunikniona, to znaczy przynajmniej w tej części świata, no tak czy inaczej ten kraj musiał przejść modernizację, niezależnie od tego, czy byłby to Imperium Rosyjskie, czy jakikolwiek inny, czy Habsburski, czy cokolwiek, ona wszędzie odbywała się, nawet poza Europą, tak ona była, no w innych formach. Także tutaj nie ma nic dziwnego, bolszewicy przeprowadzili, państwo musiało jakoś istnieć, musiało konkurować w tym otoczeniu, tak jak ponoć takim wrogim otoczeniu, bo sami oni wierzyli, że ono, że wszyscy marzą o zniszczeniu tego wspaniałego Związku Radzieckiego, też potrzebowali jakby no, konwertacji tych ludzi, tych, szczególnie tych Ukraińców, w wiarę bolszewicką, a dlatego oczywiście trzeba było jakoś tą ideologię przedstawić, podać tym ludziom w ich języku i dlatego był taki krótki okres tak zwanej ukrainizacji, kiedy jednak no, zezwolono edukację ukraińską, publikacje ukraińskie. Ja myślę, że to był taki trik ideologiczny, po prostu propagandowy, który miał też pewne znaczenie międzynarodowe, bo przez jakiś czas Związek Sowiecki marzył o tej rewolucji globalnej, tak? I oni chcieli przedstawić taki wizerunek atrakcyjny tej federacji dla całego świata. Tak? Chodziło też o to, żeby donieść w języku ukraińskim te ideały rewolucji do samych Ukraińców. Oczywiście, ale też donieść do tych kolonii zachodnich ten wizerunek, pokazać, że jednak to jest perspektywa wspaniałej federacji takiej globalnej. Także łączcie się do nas, tak? Odrzucajcie tych kapitalistów brytyjskich, francuskich, a łączcie się do pięknej tej wspaniałej Rosji. To była ta akcja propagandowa, która nie trwała długo zresztą. Już w latach 30. polityka ta zmieniona była i przeszli do ostrej, bardzo ostrej rusyfikacji. Także ja by tego nie przeceniał. Modernizacja tak odbyła się, ale ja przypuszczam, że ona odbyłaby się w jakimkolwiek reżimie, w jakichkolwiek warunkach. Ale chyba trzeba też dodać, że ta modernizacja, industrializacja, ona też była wykorzystywana do rusyfikacji. O to co innego, tak. I to oczywiście ogromny problem, że urbanizacja, a która właśnie zaczęła się mniej więcej w XIX wieku, ona w dużym stopniu oczywiście była związana z rusyfikacją, bo miasta były takim właśnie miejscem, gdzie tych chłopów przekształcano w Rosjan, czy w jakichś tych Małorosów raczej, nawet nie w Rosjan, Małorosów. Może takich, ludzi radzieckich. Taki rodzaj tych lokalnych poddanych imperium. Także i to szczególnie dobrze poszło na tych terenach, które nie mieli jakiejś innej tradycji, tak, które były jakby zasiedlane prawie, no może nie od zera, ale w dużym stopniu. Donbas, Krzywy Róg. Tak. Była taka przez ludność napływową, która była, w większości była ukraińską zresztą, tak, etnicznie, ale to byli ludzie, którzy przyjechali dzięki imperium, dla których imperium był jednym tylko punktem odniesienia. Centrum imperialne był głównym centrum. Oni po prostu nie mieli innej tradycji, nie mieli innej wiedzy. I ta różnica jest bardzo, bardzo widoczna na pograniczu. To bardzo dobrze widać, gdzie kończyła się Rzeczpospolita, gdzie była inna historia i gdzie nie było tej Rzeczypospolitej, po prostu gdzie jakby było te dzikie pole. Jest bardzo widoczna ta granica, niestety. Czy to nie jest jeden z takich najbardziej trwałych stereotypów właśnie, że miasto mówi po rosyjsku, wieś mówi po ukraińsku? Bo to się utrzymywało, no, nie wiem, chyba do 2014 roku co najmniej. No to jest stereotyp, który był oczywiście wspierany. On był tworzony najpierw. Wszystko było zrobione tak, by ten stereotyp był budowany. Były podstawy do tego stereotypu, bo nikt szczególnie tak nie próbował eliminować szkoły ukraińskie, na przykład edukacji ukraińską na wsi. Niech sobie mówią, kołchoznicy, to jeszcze lepiej, bo pokazują zacofaność tego języka, ale natomiast robiono wszystko, by ich było jak najmniej tych szkół w miastach, by nie było edukacji wyższej, to znaczy nie jakiejś edukacji politechnicznej czy coś takiego, po prostu ona była niemożliwa. W czasach mojej młodości, w latach 70. było przyjęto nawet ustawę, która zakazywała pisanie dysertacji na przykład w języku ukraińskim czy jakimś innym, tylko musiało być to wszystko po rosyjsku. Nie strzeszenie, tylko całe te prace naukowe, no i tak dalej. To już była ta polityka taka stopniowego nawracania całego życia w rosyjskość. Także z jednej strony tworzono ten mit właśnie zacofaności, tak, że ukraiński, wszystko, co ukraińskie musi kojarzyć się, no, w najlepszym wypadku z pięknym folklorem, albo z kołchoznym zacofaniem. Albo jeżeli jednak pozostają jacyś ludzie, którzy są edukowani i mimo wszystko próbują mówić po ukraińsku, to są ludzie, to są nacjonaliści. Одразу вони були якби стигматизовані в той спосіб, і то є ще гірше, так? Ну, бо колхозниці, ну, люди не едуковані, ну, мовим в якимсь там своїм тим, в своїй гваже, ну, не собі мовим. Але едуковані і мови, то ж мови цільово, то ж якась провокація, то ж якби, ну, націоналіста, очевидно. То... І це більше творжено подобне теж, так, є ще один стереотип, власне, того, же кому націоналістичного заходу. Ну, бо Захід був, направді, трошечки іншим. Заход України. Заход України. Мяв іншу традицію, не був так совітизований, зусвікуваний, бо взглядне пузно був влучений до Зв'язку Совєтського чи до Імперіум Російського. Также, якби, не подавався тим тенденціям, і для того був, якби, ну, от початку трактуваний як вороги. То значи, був, шикульно через пропаганду шептаном, була поширена такий візерунок того краю, який дуже такий зрадливий, небезпечний, там сонці страшні бандеровці, вони тільки чекають, бо якби того, той нуж в з тилу валить в лазі радянський. Так. І то теж до того були певні постави, бо очевидно, був рух партизанський, був той спречив, був той резистанс, але теж то було відочне для всіх, хто приїжджав десь зі Сходу, чи з Росії, чи з України Сходній, приїжджав на Захід і бачив, обсервував вже в тих містах, в дужих містах, таких як Львів, єдак мовище нормальне, мовище по-українську, в пресені публічній, то було дивне, так? Для чого вони це роблять? І вияснення було дуже просте, ну, бо сон націоналісти, так? Te czasy już minęły, teraz po ukraińsku się śpiewa, także oczywiście śpiewa się w miastach, jest dużo nowej, nowoczesnej muzyki i właśnie takiej zaraz posłuchamy. Належу собі, я належу суспільству. Яке має право я бути одиницей, коло навколо нулі? Думи мої, думи мої, ні, думи теж не мої. Сім раз відміряй, один раз відріж горло і назавжди. Диск форматується кожного ранку, щоб не було важкувато. Система оновиться, коли їй треба, краще про це не питати. Сумніви тиснуть, немов зі мною щось точно не так. Знак це чи як? Ні, напевно це самообман. Сумніви тут, сумніви там, ні, це саме обман. Сумніви тут, сумніви там, ні, це саме обман. Сумніви тут, сумніви там, ні, це саме обман. Сумніви тут, сумніви там, ні, це саме обман. Саме обман, саме о. Саме обман, саме о. Саме обман, саме о. Саме обман, саме о. Спокоєм, все для дореб, гештальтерапія не допоможе, коли твій єдиний психолог то реп. Муза з синдромом Туретта на собі несе, хворий на сказ, пегас. Тільки вперед, нема часу, не сумніви, Дороті, це вже не Канзас. Закусую паніку комплексом, самозванця щовечора. Стрес, бос, тривога, мій стрес, я в них на забезпеченні. Стістіки на собі з минулого тягну, що не влізе вантажне відділення. Та не може відмовитись вже ні від цієї подорожі, ані від імені. Правильно, не по паспорту, а по совісті. Знову не в ритм, та ні, в мене просто він інший. Сорі, свій стиль. Сумніви гавкають спину, так ніби це полювання на зайця. Та тримають при собі лиш ті, хто щодня мені кажуть, не зупиняйся. Сумніви тут, сумніви там, ні, це саме обман. Сумніви тут, сумніви там, ні, це саме обман. Сумніви тут, сумніви там, ні, це саме обман. Сумніви тут, сумніви там, ні, це саме обман. Саме обман, саме о. To był 25 kadr Misza Prawilny, Backspace z utworem Samoobman. Ja przypomnę, że te utwory można znaleźć na playlistach Po prostu Wschód, Radia Wschód na Spotify i YouTube. Moim gościem jest Mykoła Rabczuk, ukraiński politolog i publicysta. Mówił pan o Lwowie, mówił pan o tym określeniu właśnie mieszkańców zachodniej Ukrainy jako banderowców. Porozmawiajmy trochę o historii, bo mnie zawsze interesuje jedna rzecz dotycząca 17 września 1939 roku, bo generalnie, jeżeli popatrzymy na ogólny przekaz ogólnoukraiński, nawet wśród takich programów skierowanych do młodszego widza, jak nie wiem, Telebaczenia Toronto, tak, na YouTubie, jest to uznawane za błąd, to, że Związek Radziecki napadł na Polskę, że był to właściwie nóż w plecy, ale z drugiej strony to jest ten moment, od którego zaczyna się już kontrola Kijowa, czy też Moskwy, kontrola Moskwy poprzez Kijów nad terytoriami zachodniej Ukrainy. I to jest to państwo, które teraz istnieje. Jak to pogodzić ze sobą? No, ja nawet pamiętam ulicę 17 września w Lwowie, bo przez dłuższy czas była taka ulica. Na Białorusi cały czas są. Nadal pozostaje. No, chwała Bogu, już nie ma i sporo takich rzeczy są eliminowane. Tak, to bardzo, bardzo ambiwalentna taka sytuacja, dwuznaczna. Ja rozumiem, że ona jest trudna do uznania, do interpretacji, ale ja, no po pierwsze musimy zrozumieć, że to było zrobione nie dla Ukrainy. Tak? Moskwa miała swoje interesy i zagarnęła, to była możliwość zagarnąć te ziemie, to zagarnęła, a po prostu był pretekst legitymizacji tego, czyli była możliwość stwierdzić, że to robimy nie dla siebie, tylko dla połączenia, tak, jednania tych wszystkich ziem ukraińskich, to było, ale to był taki fałszywy pretekst, jakby gdyby nie było tego, znaleźli, wymyślili jakiś inny pretekst, to znaczy, bo chodziło po prostu o tworzenie imperium, rozbudowanie, poszerzenie imperium. To, że Ukraina na tym uzyskała, no tak się stało, ja przypuszczam, że to stało się jednak wbrew woli Moskwy, wbrew woli Stalina, dokładnie tak samo jak z ONZ-em. Tak? Ukraina była włączona do Organizacji Narodów Zjednoczonych po II wojnie światowej, bo po prostu Stalin zechciał. Chciał mieć więcej głosu w tym ONZ-cie i dlatego wcielił Ukrainę i Białoruś. Na szczęście nie udało się wszystkie inne republiki. Zachód nie zechciał, tak? Sojusznicy nie zechcieli, ale przynajmniej te dwie republiki wpuszczono. Też nie robił to dla Ukrainy, tylko dla Moskwy, ale Ukraina na tym uzyskała, bo dzięki temu okazało się łatwiej uzyskać uznanie międzynarodowe, uznanie niepodległości w roku 1991. Bo ja przypuszczam, że gdyby nie były członkiem ONZ-u, to te uznanie trwałoby bardzo długie. Pamiętając, że Zachód był bardzo niechętny uznania tej niepodległości. Także Stany Zjednoczone, prawda? Oczywiście, oni wspierali Gorbaczowa, oni potępiali te separatyzmy republikańskie. To jest mit, że oni chcieli tam rozpadu Związku Radzieckiego. Oni bali się tego rozpadu. Oni namawiali ciągle Ukraińców nie separować, trzymać się Gorbaczowa. I gdyby nie te członkostwo w ONZ-cie, to ja przypuszczam, że jeszcze by długo by trwało, nawet mimo tego referendum ukraińskiego i tak dalej, jednak z tym uznaniem byłyby jeszcze poważne kłopoty. A tak już no, trudno nie uznawać państwa, które i tak już jest członkiem ONZ-u. Tutaj Stalin jakby wolens-nolens zrobił bardzo dobrą usługę dla Ukraińców, ale też nie dlatego, że tak kochał tych Ukraińców, czy chciał zrobić coś dobrego. Jeżeli już mówimy o historii, to oczywiście musimy wspomnieć tutaj o rzezi wołyńskiej, ponieważ zbliża się kolejna rocznica. I tutaj mam pytanie, czy jest możliwa spokojna dyskusja nawet wewnątrz Ukrainy na ten temat? Ponieważ właściwie dochodzi do takiej sytuacji, że w Polsce UPA jest postrzegana jako tylko taka, która walczyła z Polakami na Wołyniu, a z kolei na Ukrainie jest postrzegana jako tylko taka, która walczyła ze Związkiem Radzieckim i z Niemcami, z III Rzeszą. Tak, to prawda. To jakby dwa zupełnie inne wizerunki, które bardzo słabo ze sobą jakby komunikują. I ja przypuszczam, że no, na razie trudno o tym mówić z dwóch powodów. Jeden to oczywiście trwająca wojna. Wojna, która zresztą trwała 300 lat. Tutaj jest taka sytuacja dla Ukraińców zagrożenia, powiedziałbym, egzystencjalnego. Same istnienie kraju, państwa, narodu ciągle jest zagrożone i dlatego reakcja na jakiekolwiek wyzwania zewnętrzne, na jakąkolwiek krytykę, ona jest no, przesadzona, moim zdaniem. I to utrudnia jakąkolwiek dyskusję. A tym bardziej teraz, kiedy właśnie taka wojna no, ostra. Tak? A drugi problem już jest taki, ja powiedziałbym wzajemny, bo w Polsce też nie mówi się o pewnych polskich problemach z tej strony, bo jakby nie mówi się o tym, co było, nie mówi się o szerszym kontekście. Jakby ta rzeź wołyńska jest jakby też taka eliminowana z całej historii. Jakby to takie wydarzenie, które nie wiadomo, dlaczego się stało i skąd. To zależy kto, bo polscy historycy o tym mówią, ale polscy politycy raczej nie. No niestety nie jest to częścią dyskursu powszechnego, tak, medialnego. To tak jak, no wiecie państwo, ja tę sytuację w pewnym stopniu porównuję do sytuacji izraelsko-palestyńskiej. Tutaj też jakby my potępiamy ten Hamas cały, dokładnie tak samo możemy potępiać UPA i OUN, bo jako organizacje terrorystyczne, niewątpliwie, ale też no, nie da się tylko potępić i nie powiedzieć nic o tym, co stoi za tym, skąd to się bierze, bo ten Hamas, czy Hezbollah, czy nawet organizacja wyzwolenia Palestyny nie powstały z niczego. Tak? Jest to bardzo, bardzo długa, bardzo skomplikowana, bardzo trudna historia stoi za tym. Także trzeba mówić o całości tego problemu, a nie tylko, że jest tam okropny Hamas, który no, nie z tego, nie z owego, raptem zabija tam 200 cywilów. Oczywiście to jest ohydnie, to jest brzydko i to potępiamy. Tylko nie da się wyrywać tego z kontekstu i zapominać o wszystkim innym. A kiedy to będzie możliwe między Polakami a Ukraińcami? Pierwszy, no, rozumiem, warunek to jest koniec wojny. Ja sądzę, że koniec wojny to jest pierwszy niezbędny warunek, a dalej możemy zaczynać, już teraz możemy zaczynać. Tylko ja właśnie, uznajemy trudność tej rozmowy, uznajemy, jakby a priori zgadzamy się z tym, że nigdy się do końca nie zgodzimy, bo tutaj jest jakby pewne różne racje stanu, różne sytuacje, które trudno zrozumieć jednej stronie drugiej. Ale ten dialog jest potrzebny, moim zdaniem. On jest możliwy, a szczególnie po zakończeniu tej wojny, po usunięciu tego zagrożenia życiowego, egzystencjalnego dla Ukrainy, będzie łatwiej rozmawiać. Ale musi być rozmowa obustronna. To znaczy, musi jednak być, kontekstualizacja tego. Czy ta wielka wojna zbliżyła Polaków i Ukraińców? Nie mówię tutaj o kwestii historycznej, mówię w ogóle o wzajemne poznanie się na przykład. Niewątpliwie. Ja sądzę, że bardzo, bardzo zmieniła się ta sytuacja, zwłaszcza w Ukrainie, bo w Ukrainie po prostu jest fantastycznie dobry wizerunek polski, mimo jakichś tych drobnych problemów. Trochę się pogorszył po protestach zbożowych. Tak, ale nie za bardzo. Znaczy, można było oczekiwać większego napięcia. Przynajmniej nie ma próby jakby to podsycać w mediach. Ja nie widzę jakiejś agitacji, jakiejś propagandy, która by podsycała, to którą, widzicie, co oni nam robią, to jakby to piszą o tym, krytycznie piszą, ale nie ma jakby próba to manipulować tą informacją, nie ma próby wykorzystywać ją dla podsycenia tych uczuć negatywnych, raczej przeciwnie. Jakby zawsze podkreślić, że to jest pewna część społeczeństwa, że to nie jest całe społeczeństwo, tak? Że to jest jakby pewne interesy korporacyjne, pewne zawodowe interesy, które można zrozumieć, ale trudno usprawiedliwić oczywiście dla nas. Także ja by powiedziałem, że jednak nie, bo Polska nadal pozostaje krajem numer jeden na tej liście najbardziej krajów przyjaznych i sympatycznych. Te miejsce pozostało. Może nie tak wysoki rating, ale nadal ona jest numer jeden. A ja mam trochę takie wrażenie, że jednak ukraińskie media dość mało piszą o Polsce. I czasem jest to wiedza taka dość powierzchowna. To znaczy w porównaniu z tym na przykład, ile Polski piszą o Ukrainie, nawet bez wielkiej wojny, to jednak jest tutaj pewna dysproporcja. Ja też mam te wrażenie, ale ja to widzę, nie widzę tutaj jakiegoś uprzedzenia, jest raczej to po prostu w ogóle cała bieda naszego dziennikarstwa, które zawsze było dość takie prowincjonalne, nigdy nie miało właśnie takiego prawdziwego... Ja nie wiem, bo śledcze na przykład jest na dość wysokim jest dobre, poziomie. Ale jeżeli chodzi o dziennikarstwo międzynarodowe, po prostu nigdy nie było tego w Ukrainie. Po prostu w czasach sowieckich w ogóle nie było czegoś takiego, jak dziennikarze ukraińscy za granicą. Tak? Wszystko szło przez Moskwę. Tylko Moskwa miała dostęp i miała tą informację. I to trudno budować, bo tu chodzi też o wiedzę języków, o placówki dziennikarskie, chodzi też o finanse, których nie ma. No i ja przypuszczam, że też w sytuacji wojny oczywiście największą uwagę jest zwracana na te kraje, które decydują o wszystkim, tak? To znaczy te właśnie duże, wielkie gracze, tak? Ameryka, Niemcy przede wszystkim.